Ey Rabbimiz! Bize peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiklerini ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil etme. Rüsvay etme. Şüphesiz ki sen vaadinden caymazsın.